Hej och välkomna. Ja, det blir svårt att matcha Kalles program om sex och samlevnad. Men jag får väl försöka. Dagens program så kommer att handla om den fjärde statsmakten bland annat. Och min gäst är Niklas Strand, men mera känd under DPED. Förra veckan så hade jag ju matte- och fysikläraren Anna Malmberg som gäst. Men jag tror vi börjar med den här lilla intron. Masens summeringar med mig, Masen. Varje onsdag mellan klockan 16 och 17. Under hela våren kommer ni att få följa med på min resa som jag gjort inom sociala medier. Jag kommer ge dig värdefulla tips, ha intressanta gäster och även svara på era frågor och funderingar. Skicka ett mail med din fråga till mail@stilfm.net och svar i nästa program. Masens summeringar presenteras av Karus PBS, den professionella leverantören av IT- och datalösningar. Ja, jag tror faktiskt vi drar igång med en liten låt här på en gång. Alltså, NMM med Rihanna. Love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my wind. That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way. Love the way you lie med NMM och Rihanna. Ja, jag har lite svårt i matcha som sagt var föregående programpunkt och får börja med ganska tråkigt. Alltså fakta. Stat, av latinets status, ställning, fast ordning, är en grupp av institutioner som innehar auktoriteten att upprätta regler för att regera folket i ett eller flera länder. Och som innehar intern eller extern suveränitet över ett givet geografiskt område. Redan Aristoteles påvisade att människor alltid levat i samhällen, men dessa saknar hos primitiva folk utbildning och statskaraktär. Ursäkta, lite torr i munnen. Staten kräver kontinuitet och dess rättsordning gäller över det område där statsmedlemmarna är bosatta, oavsett deras härstamning. Där kan man ju se lite från Libyen att det är olika stammar som konkurrera med varandra egentligen. När personen tar rättvisan i egna händer i strid mot staten, enskilt eller genom icke-statliga arméer betraktas detta som statsförfall. Internationell rätt brukar andra staters erkännande av en stats oberoende betraktas som nyckeln till suveränitet. Eftersom en stat har flera åtaganden som måste förvaltas och finansieras har staten bland annat beskattningsrätt och fungerar som arbetsgivare, det vill säga för den offentliga sektorn. Så där ja, då tar vi nästa lilla låt. Och det är Hold My Hand med Michael Jackson, duett med Akon. I play with your brain, so don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump, pump, pump, pump, pump it up and back it up like a Tonka truck. Tonight we gon' get on the floor. Tonight we gon' Nu kanske det var någon ungdom som körde dike, för att det där var ju förstås inte Michael Jackson duett vid Akon, utan det var Jennifer Lopez med Pitbull on the floor. Ja, efter statsmakt så då det ju makter. Begreppet stat här rör från antiken och statsstaterna i medelhavsländerna. Framförallt genom Platons och Aristoteles respektive verk har synen på staten och dess ändamål bevarats från denna tid. I anslutning till det politiska teorierna växte också staterna fram med ömsesidig påverkan. Om än denna utveckling kan kompliceras med ideologiska resonemang, kännetecknande för den grekiska statsuppfattningen var att betrakta staten som en naturlig ordning. Aristoteles börjar sin bok Politiken med en definition av staten. En stat är en politisk sammanslutning av något slag, och sammanslutning ingås för att människorna har något gott i sikte om de vill uppnå därmed. Huruvida staten åsyftar härskaren eller om det har någon vidare betydelse har varit en omdebatterad fråga allt sedan Aristoteles. Nå, vilken är den första statsmakten? Jo, det är regeringen. Den andra är riksdagen. Och den tredje statsmakten uppges att vara de som ska granska de här två, alltså massmedia. Men den fjärde statsmakten då? Jo, Peter Madison skrev i januari 2009 i sin blogg så här. Det verkar som om bloggsfären är det som sätter pressen på det som på ett eller annat sätt felar. När det gamla etablerade granskarna inte kan, vill eller vågar sätta svart på vitt hur det förvåldar sig, tar andra vid. Folket. Och där tror jag nog att han är helt rätt på spår. Men nu är det dags för reklam. Men innan dess så tänker jag bara säga att det är bland annat det här vi kommer att diskutera, Deeped och jag, efter reklamen. Reklam. Sådär, då är det dags för intervjun med Deeped. Hej Niklas och välkommen till dagens program. Jag tänkte först göra en liten kort intro vem du är, och så får du gärna rätta mig om jag är på fel spår. Niklas Strand är en före detta präst som sadlat om till bli en av de högst rankade sociala mediepersonerna i Sverige. Mera känd under sitt smeknamn Deeped, som numera också är ditt officiella mellannamn. Vi ska också diskutera lite framtid idag. Jag tänkte om du skulle kunna lite kort presentera dig själv, din bakgrund, eller om jag hade något fel i min lilla intro. Niklas Strand, eller Deeped Niklas Strand heter jag ju numera. Jag har varit präst, men det var faktiskt snart 10 år sedan. Det jag gjorde var att helt enkelt byta karriär och börja jobba inom reklambranschen. Så jag har ju jobbat framförallt som planner och copywriter sedan 2003 i alla fall. Sociala medier har jag ju hållit på med väldigt länge, men det var egentligen, jag började redan tidigt med det på olika sätt i samband med Lunarstorm, och tidigare där så mycket e-postlistor och sånt som jag startade redan under studietiden och så, och bland annat som präst, och även innan jag var präst 96 hade jag åtminstone Sveriges första IT-konfirmander. Vad coolt. Har du hört talas om det här, en andlig närvaro på webben som kör igång i Finland? Nej, det har jag inte hört talas om. Nej, för de är lite åt samma håll. Jag brukar köra föreläsningar åt dem, för de håller på att utbilda all personal i Finland, i kyrkan då, i sociala medier. Men fortsätt, förlåt. Ja, nej, det har jag. Så sociala medier, när väl jag började blogga 2001, innan dess har jag varit med i reloading-svängen. Det kommer av ett stort intresse av dels att förstå människor och titta på hur människor beter sig och hur människor hanterar trender och varumärken och liknande. IT-konfirmander, hur funkar det i praktiken? I praktiken, det här var 96, vi var liksom under modemtiden, men i praktiken så handlar det om att vi istället för att sitta och titta i böcker böcker och få ut massa stenciler och göra sådana saker, så byggde vi en webbsida tillsammans. Och letade material på nätet och diskuterade sådana saker. Och sen använde det som ett verktyg i konfirmationsundervisningen. Så själva konfirmationen handlade om att vi lanserade hemsidan och visade på den, och då konfirmanderna fick berätta vad de hade varit med om utifrån det de hade gjort där då. Ja, det var väldigt tidigt, måste jag säga, 96. Ja, det var väldigt tidigt. Det var väldigt dyra modemräkningar i den församlingen. Vad heter det? Lunarstorm blev lite nyfiken på också. Hur var du inblandad i det? Där var jag bara medlem. Men sen så blev det mycket genom att jag var präst och var ganska tidig, att jag fler och fler dök på mig lite och funderade om kyrkan, om prästeri. Så jag blev någon sorts, för många, lite inofficiell präst på Lunarstorm. På både gott och ont. Det kan jag tänka mig. Sådär. Men sen också så var jag nätpräst för Svenska kyrkans unga under från 97 fram till ungefär 2000. Och framförallt var det mail det handlade om, men var delaktig i bibelsajten och liknande. Okej. Den kom till. Så det har hela tiden påverkat mig, och jag föreläste en del redan slutet av 90-talet runt nätet framförallt, men också då de sociala delarna, framförallt hur kyrkan kunde hantera det hela. De har en konferens precis nu. Ja, precis. Jag vet. Och där är, förlåt. Ja, de Svenska kyrkans kommunikationskonferens är just nu. Där är hon som jag var i kontakt med, Jessica Högnabba. Hon har ingen normal församling, utan hon har bara på nätet och sociala medier. Så är väl din motsvarighet då på det sättet? Fast ja, nu finns det ju större möjligheter. Ja, helt klart. Yes! Det var lite bakgrund. Sen så, du är ju en pandit, samma som Jocke enligt Clouds rankingsystem. Mm. Och där slutar med "When you speak, people listen." Är det någonting du tänker på när du är inne i diskussioner på Twitter till exempel? Nej, inte så att det egentligen påverkar mig. Därför då skulle jag nog bli alldeles nervös och tycka att det blev tråkigt. Men självklart så inser jag kanske där lite mer halvmedvetet ändå, och mer och mer ändå funderar på vad jag sysslar med. Men det är inget som jag går och tänker på, jag är intresserad av att prata med folk och lära folk. Jag har intresse av att liksom få komma ut och föreläsa och få komma ut och prata, och självklart också tjäna pengar. Men det samtidigt, hela min framgång, eller vad man ska säga, har ändå handlat om att jag har varit jag. Att jag inte försökt göra någonting som jag inte tror på eller någonting som jag inte är. Och jag tror ändå att ganska många uppskattar att jag är inte så jävla tillrättalagd hela tiden. Ja, det tror jag inte att du blir beskylld för faktiskt. Nej, och jag tror det, om vi tar just Jocke och även andra av dem, det är ju inga som är så här konsultigt tillrättalagda egentligen. Nej, jag kan ju säga att jag hade ju en diskussion med Charlotta da Silva, och jag måste ju erkänna att lite stressad blev när både du och Jocke kom in i diskussionen. Det var jättetrevligt, det var en fråga, men lite nervös blev man i alla fall. För ni har ju ganska mycket pondus, både du och Jocke. Ja, och sen låter vi lite argare än vi är. Alltså, det är lite nästan besviken både på Jockes röst och din röst, måste jag säga. För jag hade Jocke för två program sedan. Jo. Honom förstår man ju inte vad han säger, han pratar ju skånska. Ja, men så... Ja, jag tycker det funkar hyfsat i alla fall. Jo, På tal om clout, jag vet inte om du såg han här som skrev under bombräden Rally Virtual. Reality Virtual. Jag kollade upp han faktiskt och hans clout-poäng gick från 32 till 82 på ett dygn. Så det är så en slip den ska dra tydligen. Ja, men jag tycker det är ett intressant fenomen och jag tror inte man ska stirra sig för blind på varken clout eller på ratio-siffror utan inse att vi just med Twitter så använder vi det utifrån oss själva och hitta vår egen strategi. Men helt enkelt det som hände där var ju att han blev ju omedveten kändis eller ja. Av misstag mer eller mindre. Och det är självklart att folk väljer att följa honom ett tag. Men samtidigt, alltså det kommer ju för honom innebära ett jätteproblem. Eftersom vad ska han göra nu då? Nu plötsligt är det liksom en biljon människor som följer honom och han egentligen sitter och små snackar om livet och utveckling. Liksom. Och självklart kommer han framöver se ett fall. Helt enkelt folk kommer liksom sluta följa honom. Jag menar chansen att han då plötsligt ska liksom se vara på rätt plats nästa gång. Den är ju extremt liten. Liksom. Så det där är ju mer en processens logik liksom, när de väldigt stora, om man inte har någonting och kan faktiskt bidra vidare framöver, det är ju egentligen det, jag menar, för att bygga upp sin fanbase handlar det om att faktiskt göra det på lång sikt. Om man ska bli framgångsrik och någonstans använda Twitter eller bloggen på ett, vad heter det, på ett sätt som man själv får framgång så är det självklart att man ska göra det på lång sikt och hellre att det faktiskt går siffrar upp hela tiden än att man ramlar in i en sån här där man plötsligt får ett hopp. Många kommer ju självklart att plocka bort honom om ett par veckor. Det är liksom, självklart han kommer ha många, för en del bryr sig inte om att rensa sina feeds, men det där är ju bara något som händer. Liksom. Men jag tycker inte att man ska säga, det är inget man kan egentligen lära sig av. Nej, det är omöjligt. För det här var liksom ödets ironi. Men däremot så att tänka och fundera och titta. Jag satt hela kvällen igår med Klatt och tittade på ett gäng företag och jämförde. Och alltså de börjar bli bättre och bättre på att bli en standard för, eller åtminstone ett rankingsystem som man åtminstone kan ha som indikator för vem som har bäst reach och liknande. Absolut. Det som jag tänkte på just med den här killen är ju det här fenomenet, hur snabbt det kan gå. Jag menar som när Charlie Sheen satt igång så råkade jag och vad heter han, Anders Frick i Malmö och en åländsk journalist och titta hur det bara exploderar hans deltagarantal. Det är ganska fascinerande hur snabbt det kan gå. Det var mera det jag tänkte på egentligen. Ja, precis. Jag menar alltså att det går snabbt och att Twitter åtminstone internationellt blir större och större och viktigare och viktigare, framförallt när det gäller nyhetscykler. Det är en ganska viktig kunskap att ta med sig och att kommer man med någon, alltså Twitter är det snabbaste nyhetsmediet, så är det bara idag. Det finns inget som egentligen är så mycket snabbare för att få ut det på bred front och det ska man ju lära sig och titta på hur man kan använda även i små delar i sitt eget varumärke för sin egen nyhet. För utan det så skulle det ju vara omöjligt att få samma effekt. Ja, fast alltså, hela retweet-logiken är ju det som framför allt skapar snabbheten. Att du faktiskt kan förflytta en nyhet. Även om du inte har en hashtag så kan du förflytta en nyhet från 0 till väldigt många miljoner på ganska kort tid, beroende på att folk så att säga förflyttar meddelandet in i sina nätverk. Så retweet-funktionaliteten är ju det som är verkligen det virala och det riktigt intressanta i om man ska satsa på att nå ut brett. Hashtaggen är ju intressant utifrån att den är ju en möjlighet att både branda en diskussion och så att säga kunna följa den och fördjupa den och bygga relationer med de som deltar, eftersom den helt enkelt gör att det går att följa en diskussion. Ja, och även att hitta den här diskussionen. För jag tänker på att som Jan25, då frågar man vad är hashtaggen för att man ska kunna följa diskussionen. Så det, på det sättet tycker jag att hashtaggen har en viktig funktion. Jo, men det har det ju. Men då har du ju redan fått reda på att någonting Absolut. Har hänt. Då vill du ju fördjupa, då bygger du ju en relation till nyheten. Men för att få ut själva nyheten så är ju att ha ett nätverk som är duktiga på att retweeta och som så att säga du vet är på. Det är ju därför att mer och mer ser man ju att timing på Twitter blir viktigare och viktigare, och att fundera på när en målgrupp är läser och har liksom anledning eller incitament för att retweeta det. Så väldigt mycket timing, det är ju därför co-tweet och Hotsuit och även nu TweetDeck har schemalagda tweets. Därför att tajmingen börjar bli viktig och viktig. Man ser när och man vet när de stora retweets, när folk börjar retweeta, när folk läser börjar retweeta. Och det är en viktig kunskap om man vill få ut något. Om man sen vill bygga relation, då blir det att se till att jobba med hashtag, att vara närvarande, att underblåsa diskussionen hela tiden. Och på så sätt faktiskt branda både sig själv och det som diskussionen handlar om. Många kloka ord där. Jag tänkte bara ta en liten kort intro till den här lilla diskussionen vi hade på Twitter. Vi hade en diskussion om det optimala verktyget. Det var ju inte riktigt meningen från första början från min sida, men det blev ju så. Det handlade om att vi var några stycken som kände att det saknades något i Facebook ur det privata perspektivet. Där var alltså du och Jocke rörande eniga om att Facebook löser den saken. Men är det inte så att om det finns ett behov som folk känner att det inte uppfylls just med det här speciella verktyget som man har, rätt eller fel, är det inte ofta någon som tar vara på det och förädlar det och kanske löser det till de här människornas behov? Det var lite så jag tänkte. Men det är alltid svårt, för självklart så kommer det dyka upp en plattform som så att säga fyller något behov människor börjar utveckla efter att de har Facebookifierat sig. Men alltså det som jag kan bli lite stressad av, framförallt i våra kretsar, det är ju något så att man hela tiden fortfarande letar efter nästa grej. Och det innebär ibland att, och där kan jag tycka på Twitter till exempel, när det gäller alla pratar Twitter liksom med sina kunder, när kundernas målgrupper inte använder Twitter, ja, men då är det faktiskt en mindre viktig plattform att använda än Facebook, där faktiskt kunder är och där Facebook kräver så mycket engagemang och tid och kraft för att faktiskt lyckas på. Absolut. Så därför kan jag bli lite så här, jag blir lite störd när man säger att PAS är nästa grej. Nej, PAS har de skapat för att framöver göra en exit och sälja det antingen till Twitter eller till Facebook. Mm. Det finns ingen grund i att jättemånga miljoner skulle börja använda PAS. Utan så att säga, den utgår från en teknisk del och en hypotes om att vi också vill dela saker med färre personer. Och den hypotesen har ju Facebook också lanserat nu genom sänd-knappen, där man faktiskt delar saker med utvalda personer, inte med alla i sitt flöde. och med listor och alla de delar. Så Facebook har ju anammat den saken att vi inte vill dela allt med alla, utan vi vill antingen vara lite hemliga eller framförallt lite mer exklusiva. Ja, jag håller med dig om att Facebook har ju varit väldigt lyhörda med att ta förändringar och hot som till exempel Govalla och Foursquare med sin lansering av Places. Så att det är jättesvårt att rubba Facebook, och jag har ingenting emot Facebook, utan jag tycker det är ett jättebra verktyg för många områden. Det är bara en liten känsla jag har. Och varför, det är intressanta med varför Facebook har gjort, har lyckats. Alltså de är ju, vad var det, 600 miljarder i värdering. Ja. Det är liksom så här sjukt. Det är fullständigt sjukt. På något som liksom egentligen, ja, de tjänar pengar, men inte alls de pengarna som borde motsvara en sån IPO-värdering. Det intressanta med Facebook är att de gör tvärt emot många andra, och det är därför de lyckas, och det är därför de inte kommer dö om några. Google och många andra tjänster utgår från att kolla, det här kan vi göra tekniskt. Det här är en ny teknik, coolt. Vi gör så här och så här för att kunna använda den här tekniken. Medan Facebook tänker, okej, vad kan vi göra med det sociala nätverket? Vad är det människor gör som de skulle kunna, vi skulle kunna ge, låta dem göra bättre? Vad är det, alltså titta på den sociala delen, det sociala behovet, medan Google och många andra tittar på det tekniska behovet. Det är skillnad mellan att vara sociokrat, som faktiskt Facebook i grunden är, och teknokrat, som Google och många andra, andra tjänster är. Där är den stora, stora skillnaden, och den grundläggande lärdomen för många utvecklare och företag att förstå Facebooks tänkande är människocentrerat, medan vi har hittills varit så teknikcentrerade. Jag håller fullständigt med, och jag tycker också en väldigt stor skillnad på Google och Facebook är att Google utgår från sin sök och sin e-post och en massa olika öar som nog visserligen är hopknutna på något sätt. Men man måste ju klicka sig igenom 5-6 program om man ska titta på hela paletten, och i Facebook har en plattform där allt finns ett klick ifrån. Ja, det så, tycker jag. Så är det ju, och det är ju där Google har försökt hela tiden att koppla ihop på, alltså mailen. Ja, det blir text-tv på något sätt över deras, ja, tänk. Fast mailen är ju någon sorts, alltså Gmail är ju Googles hub väldigt mycket. Jo, men det är för stor dominans av mejlen. Det är bara som jag tycker i alla fall. Ja, men det får man titta på hur Bass utvecklades, så var det ju liksom det, tanken var att man skulle få det i mejlen och på så sätt bygga vidare. Och det är ju lite Bass, sättet som Bass och Gmail utvecklades är ju lite samma sätt som faktiskt Facebook har utvecklat Messages. Att allting i samma privata flöde. Facebook har ju liksom byggt två flöden. Dels det ditt offentliga flöde, även om du där ser hemliga gruppinlägg och liknande. Men, och sen ett privat flöde som är Messages. Och det är ju lite ändå taget från tanken på Buzz. Men sen Google är så teknikfascinerande. Fascinerande. Jag menar, det är därför Wave, som är fortfarande det mest briljanta koncept jag har sett, inte fungerade. Därför det var man sprang före människorna. Timing igen. Jag tror att jag hade 5 åländska vänner och sen australiensiska som jag hade träffat på Plurk. Använde du Plurk förresten någon? Sin. Nej, det gör jag inte. Jag tyckte det var underbart, ja. Plurk. Ja, jag har ju konton och jag har testat alla liksom, men fortfarande är det så att jag är Jag tror jag är ganska lik ändå i mitt användningssätt de flesta människor, att jag håller mig där mina kompisar är. Ja. Så här, mitt uppfyllandet av mitt sociala behov och mitt nyhetsbehov och att kunna få bra information är mycket större än fascination av en teknik. Så på så sätt blir det att jag har testat allting genom åren. Men där folk är, där håller jag mig också. Ja, det är klokt, för att i Plörk så fanns det, jag tror det var 5 svenskspråkiga. I och för sig så är jag bekant fortfarande med de här 2 av dem. Life Cruiser, jag vet inte om du vet vem det är. Hon resebloggar mycket, och Jenny Lee. Mm. Nå, strunt samma. Anna Malmberg, som är i förra veckans program som handlar om skolan. Så hon skickar en fråga till dig. Och hon undrar hur du ser på framtiden, om det här att det blir ett bättre samhälle tack vare sociala medier. Hängde med? Ja, jag och Britt Stakston skrev för flera år sedan om sociala medier som den fjärde statsmakten. Mm. I Aftonbladet. Och det är väl både på gott och ont. Alltså jag tror i grunden att så när människor kan uttrycka vad de tycker och tänker är i grunden gott. Det innebär att man kan få många fler perspektiv på saker och ting. Att diskutera är grunden för demokrati, inte att rösta. Det som skedde i Grekland handlade om att man diskuterade sig fram till saker och sen röstade man när man kände att diskussionen var klar. Att bara ta en åsikt och rösta om den, det är inte nödvändigtvis demokratiskt, utan det är bara en sorts liksom lottdragning, en avancerad lottdragning. Du tänker på folkomröstning om kärnkraft när medborgarna ska ta ett beslut som de kanske inte känner till så himla mycket, om vi tar något gammalt exempel. Fast då, alltså där finns ändå möjligheten att diskutera. Mm. Och idag har vi möjligheten att faktiskt fler röster kan synas. Problemet är att vi å andra sidan då får en information overload. Vi får en ytterligare statsmakt där sådana som jag, Jocke, Britt och andra får också en makt och har då liksom kanske egna agendor, precis som journalistiken har haft, eller framförallt medierna. Så det här är inte bara säkert att det automatiskt blir ett gott samhälle. I grunden så är ett gott samhälle byggs av människor som är medvetna om att öppenhet, rättvisa och jämställdhet är de viktigaste sakerna där man måste kämpa för. Och därför blir det viktigt att oavsett vem det ändå handlar om, att förstå hur viktig yttrandefriheten är, förstå hur viktigt det är med nätneutralitet, förstå farorna som finns i att någon försöker kontrollera informationen, oavsett om det är första, andra, tredje eller fjärde statsmakten. Ja. Så där i grunden finns ändå det goda samhällets utveckling. Och där är det så oerhört viktigt, för just när det gäller skolan, där är det så oerhört viktigt att det här är grundbultar för utbildningen för våra barn. Att de förstår det här. För det är inte självklart för dem att jag har tillgång till all världens nyheter på nätet. Vad fan, de sitter och spelar WoW liksom. Eller COD eller Sims eller någonting sånt. Och sen sitter de på Facebook. Det sker inte automatiskt, utan man måste i grunden också faktiskt hjälpa unga att skaffa sig värderingar och sen lära dem att man får uttrycka det på olika sätt. Det där är ju en gigantisk utmaning, eftersom lärarna är ju inte direkt överrepresenterade i sociala medierna idag. Nej, fast de är ganska många och så. ändå. Men jag tror inte det handlar om det, utan det handlar ju någonstans om att man måste förstå skolan. Måste grunden fungera utifrån det nya digitala samhället och inte utifrån det gamla agrart analoga samhället. Mm. Jo, om vi skulle säga att den här sociala media är någon typ av hype, det kanske är inte helt fel. Var någonstans är vi i cykeln om vi jämför med internet? Jag har mina tankar om det, men jag skulle gärna höra. I Bells hype-kurva. Sociala medier i hype-kurvan är delvis på väg ner, tror jag. Jag skulle våga säga att nu är sociala medier så pass viktigt, så pass inympat i mainstream-media i alla delar, att vi är på väg ändå att se en avflackning av själva hypen. Som utvecklat verktyg är i Sverige sociala medier någonstans fortfarande i tweedy, alltså i nästan tonår kanske. I USA någonstans en bit in i tonåren, en bit upp, kanske börjar bli ung vuxen om man ska ta den bilden. Men och jag gillar att hypen ändå börjar lägga sig, att vi inte behöver, att jag längtar tills tidningarna inte skriver hennes barn dog för att hon satt på Facebook, utan någonstans hon var ouppmärksam och tog inte ansvar, liksom, som ett exempel. Eller wow, Carl Bildt skrev det här på Twitter och därför är det upprörande. Nej, han skrev någonting som var upprörande, sen var han gjorde det faktiskt skitsamma. Som internet så tänkte jag att då kanske man kan säga att vi är 97 kanske motsvarande. För att det är ganska få riktigt, riktigt bra exempel på hur någon har gjort business i nu och så vidare. Ja, fast dels är det väldigt svårt. Jag har jobbat i Dalarna med reklam och 2004, så 2005 och kanske redan ibland nu så har man kunder som säger ja, så ska vi ha en webbsida också. Mm. Så det är lite svårt. Men jag skulle säga svårigheten med att göra en jämförelse med alltså webbutvecklingen, som man ändå måste då säga, är att det går så otroligt mycket fortare. Men samtidigt, Britt brukar köra sin historia om när hon jobbade som chef och de diskuterade när de skulle läsa e-post och om de skulle ha ett e-postkonto eller flera. Och där någonstans är vi nu, när det gäller framförallt om man ser Facebook-användning för företag och liknande. Det är väldigt mycket, vi måste hålla lite kontroll över det här. Det finns fortfarande en stor rädsla, en stor okunskap. Men där är ju någonstans att det är ett helt nytt verktyg. Jag menar, om vi kom från yttre rymden där man inte använde någonting att slå med och fick en hammare i handen, så skulle vi ju försöka inte förstå vad vi skulle använda den till förrän efter ett tag. Så där är ju, det är någonstans kunskap och vana och trygghet som måste till, och det kommer ta ett tag. Men sociala medier, en del vill ju gärna säga att ja, men vi slutar prata om sociala medier och pratar internet istället, men det funkar inte riktigt, för internet är liksom en, jag brukar säga att ja, men det blir ungefär som att säga ja, men vi slutar prata om bilar och säger vägen istället. För internet är själva vägen, och sociala medier eller webbsidan, så det är olika bilar vi använder. Ja, det var en bra liten. Och därför är det viktigt att vi nu faktiskt fortsätter prata sociala medier, fortsätter ge kunskap, fortsätter att hjälpa till att bygga en bra marknadsföringspotential för det. Vilka hashtaggar har berört dig mest? Mumbai. Va? Mumbai. Den var ny för mig. Hashtaggen Mumbai. Jag satt uppe det här var ju flera år sedan. Jag satt uppe och så plötsligt såg jag i ögonvrån att någonting hände och det var Mumbai eller Bombay. Och det var ju helt enkelt den första gången egentligen vi hade en händelse som direkt rapporterades på Twitter. Det var ju alltså terrorattacken i Mumbai då. Just det. Och där man då under hela natten kunde följa hur människor som var mitt i det faktiskt rapporterade i princip när de duckade för kulorna. Och hur det traditionella nyhetsmaskineriet vaknade ganska sakta. Och jag vet, jag och Mika Zackrisson var väl som var framförallt vaknade och såg det här i min sfär då. Hur vi verkligen noterade hur det tog tid för traditionella medier medan vi hade fått en bild av hela händelseförloppet och hela tiden fick den som inte fanns ute. Mm. Och jag skrev under den på Same But Different den natten, just hur Mumbai-händelsen faktiskt till viss del ändå förändrade nyhetsflödet. Och jag kan tycka att efter det så har tidningarna förstått, eller nyhetsmedier förstått vad Twitter är. Där blev den ett uppvaknande. Vad bra. Sen vet jag inte. Ja, det var ett jättebra exempel. Ja, alltså, det är nog ingen som har påverkat mig på det sättet. Jo, en mera personlig grej, eller vad man ska kalla det. Du pendlar väldigt mycket om jag fattar det rätt. Mm. Alltså, hur länge måste du resa på tåg varje dag? Jag reser ungefär 15 timmar per vecka. Men det finns trådlöst och sånt på tågen nu för tiden, eller är det den där sträckan du? Det finns mobiltelefoner. Ja, det finns det i och för sig. Det har du helt rätt i, det tänkte jag på. Jo, jag... Det här är sista programmet för säsongen, det är 10 program då. Och till nästa... Eller till hösten så ska jag ha 10 nya gäster. Är det någon som du skulle kunna tipsa om som du tycker skulle vara en bra gäst att snacka med? Annika Lidne kommer, The Brandman, Anna Troberg. Så jag har några redan ordnade till hösten. Dels då, de jag kände så Federley är kul. Just det. Men jag tycker att det skulle mer vara roligt. För jag menar, vi är ju talking heads liksom. Jag menar, Annika Lidne och jag har hållit på med det här sedan urminnes tider. Britt, jag och Jocke och även Federley. Vi är ju de som pratar om det här alltid. Men det jag tycker är roligt, det är till exempel Tonerkungen. Just det. Mm. Och även Lolingo. Ja. Sådär. Nikkelin tycker jag du kan prata med. AIK-aren. Och sen en som är men mer alltså som Johannas. Hon är obekant för mig. Hon har ju CF, alltså cystisk fibros, är ganska dålig, men är väldigt liksom med på Twitter och har liksom skapat har ett ganska brett socialt liv, även om hon inte kan röra sig på så här jättemycket. Hon tar jag, och har du någon fråga? Som är... och sådana personer tycker jag är ganska intressant om man vill prata sociala medier som nytta. Absolut. Har du någon fråga som jag kan ta med till henne? Nej, alltså det är frågan, vad har sociala medier gett dig som du inte skulle fått annars? Perfekt. Sen är det ju massa företagare, större företagare, så jag tycker det är intressant att höra vad de... Alltså, generellt så kan jag känna att det vi nu ska titta på är inte så mycket teorier och tyckanden och liksom... Det är ju mer casen. Hur jobbar faktiskt företagen med sociala medier? Jag menar som IKEA i Västerås, liksom Svefred, liksom. Men hur tänker han som varuhuschef runt sociala medier på ett nyöppnat IKEA, liksom? Vad kommer det att ge? Vad tror han att det här kommer ge? Och liknande. Sen tycker jag Jan Wider är en spännande filur. Jan Wider med enkel V eller dubbel V? Med enkel V. Wideren, at Wideren. Därför han jobbar som infrastrukturansvarig på Svenska institutet, tror jag. Ja, lite sådär. Men är liksom är mycket intresserad och har mycket kunskap och insikter om hur det sociala tar sig ut både i stora organisationer men också utifrån ett, ska man säga, kanske mer kodperspektiv. Jättebra. Jag har två frågor till då. Två korta. Mm. Har du någon relation till Åland på något sätt? Brukar jag fråga alla. Det har jag inte. Det har du inte. Inte någon affärsbekant eller jobbarkompis eller något sånt? Nej, jag har inga relationer med Åland. Men jag tycker att det är lite intressant också om man tittar på det digitala kontra det analoga. Att det är egentligen ganska intressant var folk är och befinner sig. Och det blir mindre och mindre intressant just genom att vi har relationer, vi bygger relationer över gränserna och framförallt också kan börja handla över gränserna på ett helt annat sätt. Det håller jag helt med dig. Däremot så just Facebook så har en geografiskt otroligt stark förankring för oss. Polen. Därför att vi är ju vana till fråga folk som vi knappt känner. Kan du hjälpa mig med den här saken? Alltså det finns nätverk i ryggraden eftersom man är fast på en ö på något sätt. Och det där utnyttjar man på Facebook stenhårt. Att det är någon som är på väg till IKEA. Den frågan ser jag 2-3 gånger i veckan. Därför att IKEA finns inte på Polen. Man orkar inte dra över ett dygn för att köpa en lampskärm. Så att det används för där används den här geografiska anknytningen. Yes. Och sista frågan. Har du hunnit fundera på någon låt som du vill att jag ska spela i programmet som har någon anknytning till sociala medier känslomässigt för dig? Nej, det var en väldigt svår fråga. Har jag sagt att det skulle vara bara lätta frågor? Men det här var liksom anknytning till sociala medier. Gäller känslor. Jag kan ju berätta vad Jocke tog till exempel. Ja, det var väl Ulf Lundell. Nej. We are the world. Och så börjar vi avskarva. We are. Patetiskt. Ja, men min var Imagine. Där har du inga gränser mellan länder och så vidare. Okej. Okay. Men då vill jag ha Revolution Begins med Arch Enemy. Absolut. Jättebra. Stort tack Deeped för det här. Kanon. Härligt att få snacka med dig. Ja, tack. Ja, då är det dags för Deepeds önskelåt då. Och det är Revolution Begins med Arch Enemy. Ja, det var alltså Revolution Begins med Arch Enemy och det var alltså Deepeds önskelåt som han kopplade ihop med sociala medier. Det här är alltså sista programmet i den här säsongen och jag avrundar väl med lite vad som har hänt under veckan. Det kanske mest specifika som har hänt eller uppseendeväckande var att Skype blev uppköpta av Microsoft för 50 miljarder dollar. Det är ju en hel del pengar och man kan ju fundera både hit och dit vad Microsoft ska göra med Skype eftersom de har MSN redan. Eller om de bara vill komma åt kunderna. Det blir i alla fall ganska spännande att se vad som händer i framtiden. När man sen tittar på TV, det händer inte så himla ofta. Men jag råkar titta på Babbel tror jag det heter. Och då var populärhistorikern Herman Lindqvist där som gäst. Och i ett samtal så uttrycker han sig så här att Twitter är lika med elektronisk trams. Det må han få tycka. Men onekligen en ganska intressant nutidsanalys när Twitter utmanar mera regimer än vad böcker och tidningar gör. Och dessutom skriver historia. Så kanske lite mer open mind, Herman Lindqvist, skulle jag vilja påstå. I söndags så var det också dags för mig och köra på allvar livesändningar från Sleipners hästtävling med bambuser och satt dit grafik. Och det är faktiskt ett litet problem att på alla idrottsanläggningar i Åland, det kan hända att det finns några undantag, men det är väldigt dålig mobilmottagning där och dessutom så finns det inte trådlösa nätverk. Men tack vare att MKB gick in och sponsrade utrustning så har nu Sleipner trådlöst runt hela sin anläggning. Och det betyder att man kan skicka och sända live i fortsättningen. Så stort tack MKAB där. Som sagt var det säsongens sista program. Och jag kommer att återkomma sista veckan i augusti med nya gäster. Och jag har några redan klara. Till exempel The Brandman. Och det handlar om marknadsföring. En mycket intressant man. Annika Lidner. En av dem som är i den så kallade bubblan och har varit med väldigt länge. Hon hade e-postadress 1992, kostade 700 kronor i månaden. Och det tog henne 6 veckor innan hon fick sitt första e-postmeddelande. Sen har jag också Anna Troberg. Hon är alltså den nya partiordföranden i Piratpartiet. Så vi ska diskutera lite sådana saker. Så egentligen så får jag väl önska er en mycket trevlig sommar. Och förhoppningsvis så hörs vi efter det. Så den sista låten jag kommer att köra i den här säsongen är Lady Gaga med Judas. Båda.